بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے، لیکن دیہاتیوں کا آنا کچھ عجیب ہوتا، کیونکہ دیہاتی سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب بات کرتے ہیں تو وہ ذرا تسلی سے بات کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں، ان میں کسی قسم کا زگ زیگ نہیں ہوتا. آ کے صرف کیا کہتے ہیں، علمنی خیرن، بس مجھے وہ خیر سکھا دیجئے جو میری زندگی میں مجھے کافی ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس نے ایک گنا، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، خوش ہو گیا. اس نے بھی پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، خوشی سے چل پڑا. تھوڑی دیر چل کے واپس آ گئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، والحمد للہ یہ بھی اللہ کے لیے، ولا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے، واللہ اکبر یہ بھی اللہ کے لیے، فمالی میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہو گے نا سبحان اللہ تو تیرا رب تمہیں کہے گا، دنیا کو کہے نہ کہے، صدقت میرے بندے، تو سچا ہے، تو سچ کہہ رہا ہے. وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم الحمد للہ کہو گے تیرا رب کہے گا، صدقت میرے بندے، تو سچا ہے. وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے نا لا الہ الا اللہ، یقول لک ربک صدقت، تو تیرا رب پھر کہے گا میرے بندے تو نے سچ کہا. واللہ اکبر، واذا قلت اللہ اکبر، جب تم یہ کہو گے اللہ اکبر، تو چوتھی مرتبہ بھی تیرا رب تجھے کہے گا صدقت میرے بندے تو نے سچ کہا. پھر تم کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو تیرا رب کہے گا قد فعلت، بندے کر دیا معاف. جب تم کہے گا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، تیرا رب کہے گا قد فعلت، میں نے فرما دیا. وَإِذَا قُلْتَ اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، تیرا رب کہے گا قد فعلت، تیرے اوپر میں نے فراوانیاں کر دی. وَعَدَّ سَبْعًا، دیہاتی کی حالت دیکھئے، اس نے چار پہلی باتیں اور تین جے لی اور خوشی خوشی خرامے خرامے چلتا گیا. اللہ عز و جلال یہ باتیں اسی طرح سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق دے جس طرح وہ سمجھا کرتے تھے.